उस दिन जब मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें ईमान वालों से कहेंगे कि जरा हमारा इंतजार कर लो कि तुम्हारे नूर से हम भी कुछ रोशनी हासिल कर लें, उनसे कहा जाएगा कि तुम अपने पीछे लौट जाओ, फिर नूर तलाश करो। फिर उनके दरमियान एक दीवार हायल कर दी जाएगी जिसमें एक दरवाजा होगा जिसके अंदर की तरफ रहमत होगी और बाहर की तरफ अजाब होगा।